kadi adi jolli ala albarqi kay melaxga ala stay kadi adi jolli mo melaxga fumu jolle di musul larbahi ci niru tonaya waw lan moy melaxgi lana jolli lana niri li tonaji yani kama kana albarq mulaziman limuzoni am par ustu'ira hauna insibab rahmati ilahiyati ala alkhalqi wastu'ira ismu albarqi lilhaqiqati almuhammadiyya limulazimatiha laha kamulazimati albarq lilamtari umuzul arbahi hiya rahmatu alfa'idatu min hadhi alhaqi ala khalqihi wa ya'ni biha huna alulumu walma'arifu walasraru watajliyatu walanwaru wadaqayiqu alhukmi huma la yantahi ila sahibi nana sallallahu alayhi wa sallam bo gise ñu ni mom muhammad moy melax ga jolli ci niru tonaya kama kana barq mulazim al-amtar xam nga fumu xire bañeli nga lu muy def du lay melax bu melaxé lu muy def day taw sallallahu alayhi wa sallam moy melax gi bu melaxé rek yalla nir bu niru ñëwé di muhammad yalla melax melaxu yermane bu melaxé melaxu yermane muhammad ko bas mu taw taw xétal neena li nga xamé ni nir ak melax loolu taxo taw moy muhammad insibab ar-rahmati lil-ilahiyyati 'ala khalqi yerma li nga xamni ma asar ar-rahmanu ay yursilu fi rahmatin tas'adu aw tunzilu fi malakuti llahi aw mulkihi fi kulli ma yatasu aw yashmalu illa wa ta'al mustafa 'abduhu nabiyyu mukhtaru mursalu li nga xamni sallallahu alayhi wa sallam ben yerma de du joge ci kaw wacc ci suuf te ñew ci muhammad ben yerma de du joge ci suuf dem ci kaw te jaal ci muhammad motax muhammad musul larba lepp lo xamni yalla ngui bebbal ci yermane diko jox ci doomu adama nday ci muhammad la ko jaarale kon nak muhammad barqu balal moy haqiqatul muhammadiyya waaw melax ga moy haqiqatul muhammadiyya di nga dege haqiqatul muhammadiyya moy melax ga musul larbahi moy yermane ga dama ni haqiqatul muhammadiyya moy barax ba moy melax ga jëmu muhammad al barq la sta'i bi musul arbahi haqiqatul muhammadiyya jëmu bam moy barxu ba moy melax ga ha l'ahmadiyya ga ak ahmadiyya wa gore way daf may laaj digënté muhammadiyya ak l'ahmadiyya digënté muhammadiyya ak l'ahmadiyya téméri doxi leer doxna sen digënté digënté haqqatu muhammadiyya ak haqqatu l'ahmadiyya téméri doxi leer doxna digënté mo ra samami bil hadratayn ghabantum ahl al-tijan haqqatu muhammadiyya haqqatu l'ahmadiyya natiqaha wa samiha wa mutaharikaha barxu bobu nga xani moy haqqatu muhammadiyya moy muhammad bo gese gis melax bo gise nir gis melax len gis taw sallallahu alaihi wasallam haqqatu muhammadiyya bu taxok sang waji rek mu yalla mu bebbal am lu muy bebbal yermale kum koy beugal ci sunu kaw bi musul arbahi nak wa musul arbahi moy lan ar-rahmatul fa'idati min hadhi al-haqqi ila qalbi yermane gi nga xamne day bëpp duga ci yalla ñew ci nun moy tanaya waaw bi mu soñu larbaahi ci niru tanaya wa tanaya yalla marsan di islam cheb lam dugub lam weñ lam xaalis lam lan la kay lay la ma tori way wa yaani biha huna العلوم والمعارف والأسرار والتجليات والأنوار وتقعد حكم كاي تولا يانغوك مارتاليس لومو يوا سي نيري خام خامي سكر يالله يي فيني ليري لي سوي اك يوم ليس وحيا فكنا المالئه لكل متعرض من البحار والاماني المالئه موي ادي فيات جا لكل متعرض نيل بيب ادي غار من البحور في جيجي والاواني نابي واو واو لي بحور لي اوان غار غار يانا لي نابي جيجي لكل متعرض ni le badi gar fumu gar ni le bukhori ci geedji wal awane ndab yi wa lu geey yi lu ndab yi madama ta'arud ba imma lis salik wa imma lil majdub bil wasitati aw bidunha wal bukhuru al anbiya wal awani al awliya والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم هو الممد لجميع الأنبياء حتى امتلأوا وسرى منهم الفيض للأولياء فاستمد منه كلهم فهو الممد الواسطة وغيرها نيرا قال جموح تجيه جي أك نبي موين لن صلى الله عليه وسلم قال جبن نكو خمني دنجا يسوبو ولا نخمي مجزوبنا بولا السالك wala ngay mec soup yeb sallallahu alayhi wasallam def sen digeunte ci geej yi ci geej yi ci geej yi ak ndab yi en li geej yi nak mo yonante yi en li ndab yi moy wali yi yow salik nga waw mbay donde salik nga ngan du soga ñew nak mec soup la waw yow salik nga sa be sa mec soup la kay do sa rese yo do wañu di kay wañu nak may mecc top sallallahu alaihi wasallam nak geedji moy yonante yi ndab yi moy wali yi sallallahu alaihi wasallam nak mom huwal mumid li jemelen bi yaay dafa ni sallallahu alaihi wasallam mo lam yonante yi mo len teub xatam te lo bañu fess tel buñu fété nak wa salaamun wal fadl lil awliyaay de nga sama kat sallallahu alayhi wasallam mbolam yenti mo len di teub bu len teubé teub bañu fex del nak bal touru wali yu dekkanduko yoy ki nabiyu nak ñoy wali yi motax salaam siyani wa kullu ma fadha an-nuru wa baraza min hadith al-ilahiyya tatallaqahu zaat sidi sallallahu alayhi wasallam وكل ما فاض وبرز من ذلك السيد وجود تتلقى ذوات الانبياء وكل ما فاض وبرز من ذوات الانبياء تتلقى ذاتي ومن يتفرق على جميع العالمين من الادم الى نفق الفصول ودا الشيخ وخني شيخ نينا وقت وخم لك ببنا ليرغا فين جوجت يلا جوجت يلا لا وخ sama moy tata bu sama am tata ne yonent yep tata bu yonent yi tata ne man cheikh may tata te suma tata ne keddu tu tata ku ñam ma la ñamal bu sa bay wal cheikh neena wa nurika lami' alladhi malat bi kaunaka alha'it bi amkinati almakani chey wa nurika السلام الله ني عبدا دي جوليك بدا دي ملخ الذي داغا خامني ملا تا فياسال غا خويو يالا دي سالرغا كونكا نيك سا الحايت بلا دي بيك دي مركز الفهمي تي بارابو تي بارابو بلاصيا شاي دغل معنى الكون الحايت ولا امر الهي رك تيجي اك نيك جي اك بارابي نيرو دولا لودول بيغو جمو يالا غا الذي اقام الله في ظواهر الوجود فكذلك الامر مملوء بنوره صلى الله عليه وسلم لو رك wa nurika lamia ak ta leer ele li nga xali malata fessal nga bitum kaw naka sene ka haifa bima ke fi foy wal maani waw sallallahu alayhi wasallam mom yefi sallallahu alayhi wasallam yalla waxal mom yefam manam kawnul haait huwa al amru al ilahi alladhi aqama allah fihi dawahi al wujudi leer gi nga xamni amal ga yalla nako kuma amela ci bopam way na mu laq mu liarale ko ci muhammad mu wiire ko muhammad wal mu'tabar alayhi bil kawn wal makan denga fakal al amru mamlu'un bin nuri sallallahu alayhi wasallam mbir mi dañ ko fessale ci leeru muhammad lol lañu xalamé bil kawn wal makan baraba nek ga bi lepp moy leer gi xam yalla fessale nako leeru muhammad sallallahu alayhi wasallam ba leer galal nu tanun nu bakala ci اللهم صل يلا نغدو لي خيوال وسلم تا نغدو لي وولو على عين الحق تي جيمو دغغا تي جيمو دغ جا انا كوي جيمو دغ يعلم ان الحق له اطلاقان اطلاق الحق من حيث الذات واطلاق صفات الذات غانيا فيل بيو غوغو عين الحق له إطلاقان إطلاق الحق من حيث ذات وإطلاق صفات ذات بايل دك جو خامني جم جا اك بايل ملو جم جا نخ فين الحق من حيث ذات لأن الحق يقابله الباطل من كل وجه دفع حق الماضي لا ينازل باطل كما قال الشاعر على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل jëm ja ak jëm melo ja bayal ku ñu bayal deug ga ci jëm ja ndax deug mom du deum deug mom du wutante ak neen mukk ci bëpp anam ci jëm yalla ji sel ja ka di ku ñu selal luddul yalla rek neen la motax waaji wax ni ala waawé kullu shay lepp la ma khala allah lul yalla batilun neen la wa kullu neen bëpp xewal zaa'il aji dej la la mahala تنك الذي شهد صلى الله عليه وسلم بصدق وتحقيق مدى صلى الله عليه وسلم بمجي سي بيت بدنا كي خنا جاهل يوم وكو وقت ولا البيت بدال عندنا كي دقلناك آه. التي تتجلى منها عروش الحقائق اي الحق التي بغا خمني تتجلى دنا فين منها كي موم عروش الحقائق قنوني دق دقيا wa urush al aqaiq ganguri deug deug lan ko yindi ci muhammad ci muhammad di jëm ma dama gañ min urush al aqaiq ganguni deug deug ya ma salaay sen di jëm ñu ko melal lu ko yindi ganguni deug deug mu naam atajalli huwa dhuhuru moy fay nga ma feñ fep mo muhammad fay na ci aduna feñ ci al akhirah ba dem ba sax muhammad nga feñ bu de ci jul nga feñ bëna yamal xama nga feñ fepp la feñ mom salaam salaam feñam yamul ci aduna feñam mi ngi ci doji feñam mi ngi ci tekk yi feñam mi ngi ci bir suuf feñam ma nga barzakh feñam ma nga aljanna min awla sul aqaiq nak isti'aratun badi'iyyatun la atta bayan la gañ isti'aratun badi'iyyatun la isti'ara badi'iyya la waaw واو كزيد بن الدارب رأس الجاني دنگا سواجا كزيد بن الدارب رأس الجاني ليه باغي توك واو واو ها واو waaw waaw waaw ah kay man la nekk oroche waaye nag dem ñëw bàyyeeguma di ma dem yaalam foor yi déglu leen ma bu baax nee naa oroche alxaayiq yi bopp yaa ngi bëgg a toj te foore boo ko waxee lu mu xamul du ree day mer bu dee lu mu dégg day ree ci nga xam dégg na matala ma waaye déglu leen a gaañ mi naa oroche alxaayiq annahu lama kaanat kullu xaqiqatin madwiyatun ala ma la gaayata la min uloomi wal maarifi wal asraari wal mawaahibi wal fuyuudi utliqa alayhi urushun min hada al midaan ndax li ànn al arsha muxiit li ànn al arsha muxiitun bima fi jow fi man jee maxloqaat ànn al arsha huwa gaayatu rifati wal uluwi wa sharafi min al maxloqaat fi ilmi alxalqi wa kaana alxaqaaiq fi gaayati rifati wal uluwi wa sharafi li annaha barasat min xadi alxaqi lidwa la gaayata li uluwihi wa sharafihi nee na sala alayhi wa sallam boo gisee ñu tudd ko oroche alxaaiq yi xam nga ngàngune yi ca ngay toog ca ngàngune koy teral ca nga koy teral ngàngune la ngay def ci koo bëgg a defal ca nga koy defal sala alayhi wa sallam nag mooy arache ngàngune boo gënee moom arache ba bële dafa teeg bi maa fi jëmi mbir maxloqaat lépp lu mbindee fii lépp lu mbindee ci seenu kawe seen daraja seen tedd nga seenu amal yépp Mouhamad a ko peeg kon Mouhamad mooy sunu arche li nga xam ne boo amee sam néeg boo amee sam néeg def lal def armool def chaise wekk say yëre am déet fab say photo def ca fab say lal def ca Mouhamad nag mooy sunu arache amal gi nu am Mouhamada bu ñu tëbbee Mouhamada bu ñu joxee daraja Mouhamada bu ñu joxee leer Mouhamada bu ñu leen yëremee Mouhamada kon nag mooy oroche alxaaiq ayni al maarif yi nag kiy jëmmi xam-xam ya gaañul fa dikk na di waay waa xam-xam ya ne yaani annahu law kaanat al maarifu al ilahiyat al mufaadati على الخاصة العليا من النبيين والمرسلين والأقطاب والصديقين والأولياء كلها فعيقة من حقة محمد يا محمد موي جمع خم خمية نكت مولم ينتي مولم ينيني إني صلاة ينون لين أني صلاة ينون لين يتبع الفرم يت أن مولم لقطابي أن يتقل شوال يالا ak mboolem wali yi ñëpp ñëpp ñëpp xaqatu muhammad ya lañ leen di tëpp yufaadu min xadr xaqi xaarijan ani xadrati muhammadia tegal fa laa chey a mufaadun min al maarifi illa wa baalisun min xaqati muhammadia fa wa sala alayhi wa sallam xasanatuha wa yanbauha sala alai sallam daal lépp loo xam ne yàlla nga koy tëbbee muy secret na ma ko waxe woon wala muy feeñ ci xaqatu muhammadia mu jëme ci doomu aadama wala mu jëm ci nit wala mu jëm ci malaaka ak ku mu doon sala alai wa sallam tax ñu tëbbi la loole aynal maarifu moo tax mooy jëma jëmmi xam-xam ya àllaqwam yi nag dëggal àllaqwam kadi aji dëggaru sax ak àllaqwam ak kadi gën jaa maando ak àllaqwam kadi gën jaa dëggaru saxawaay nee na maanaahu nag annahu jaarin fi majaari al adli al ilahi al aqwam ka di gën jàmmaandu al aqwam ka la ji gën saxawaay huwa sifatu tafdil nee na nag dégg nga de siraatika ci sa yoon nag attaami bu daa ji mag al asqam al asqam siraatika yoon sax attaami bu daa di mat al asqam ba di gën jaa jëng ci lépp loo xam ne jëmul noona ak al asqam ga di gën jaa maandu lépp loo xam ne dañ koy maanduloo al asqam ga di gën jaa jub xocc te du jëng mukk lasqam sirati ko yoon wa attami la bi aji mat alasqami kadi ganja mando kadi ganja sax ak kadi ganja deugal waw alasqami ha daw ak ayn al ma'arif al aqwam tit ayn al ma'arif al aqwam akratika tamil al kham yow legi la xom ak la xam rek amé laj la xam ak la xwam wa gor legi la xom ak la xam lol nga ma wara laj marabu lu wara la xom ak la xam ha ayn al ma'arif al aqwam أكثراتك التائم الأسقم الأقوم أشد استقامة معناه أنه جار في مجال عدل الإلهي لا يعود بوجه ولا يخرج عن الجادة المستقيمة في العدل تكلم له معنى يعني الأول معنى الاستقامة هو المؤسدي في التقويم بالعجاج لأن الأسقم دفدوا دواء معنو قدق يالله الله manu ko dum yalla nak du jeng jëm ci ben anam du ginitam ci ciosan jeng day al aqwam wal ma'na athani huwa sifatu tafdil bil qiyam bi huquq al haqq subhanahu wa ta'ala huwa al ma'na al mahfuz fi tasmi sallallahu alayhi wa sallam ahmad al aqwam bari gam bari ji deugal ahmad du turu muhammad na afal tafdil la afal tafdil la ahmad na afal tafdil la way teug bala amé akhwam dafal tafdil teug bala ay waru manama jara ma jara hu rek akhwam gadi aji ahmad du tax nak ñu ne ahmad madama wajh ismi muhammad sallallahu alaihi wa sallam akmal al khalq qiyaman bi adab al hadith ilahiyya ilman wa amalan wa halan wa dawqan wa manazilatan wa tahaqquqan wa taqalluqan wa taqalluqan wa tahaqquqan fa akmal min hamla ta'ala min khalqihi min jami al jihad ahmad jid lanko muhammad lutakh mo gëna mat ci bindef yeb ci taxawayam ci teggim ci walu yalla ak xam xam ak jafega ak mbir ak lama mos ak daraja ak deug deug ak jikko ak aju siratika tamila xam nak gañu la xama dessa la xom beena nakam xam ngeen la xom mayo ci la xam he gañu may ci ngeemurey من الأسقم الأعدل المبرئ من العوج الأعدل موي أجي مانو جا المبرئ كالأجي سب من العوج في الجنة موي الأسقم واو يعني لك بمعنى المستقيم المعتدل في الاستقامة موم دال مو أجي جب مو مانو في جب لك بلا عوجا ينسلو الجنة نينا لك اعترض بعض المنتقدين ماغي دم لينتاد الله اكاديما دغلو سلا جام ماغي نيو فوري اك ماي خول نانا اعترض غارنا بعض المنتقدين لان واي كونتري هذه اللفظه نيوخ يالا نان محمد لا خم تي لا خم اي اجي راغ اك لا خم اجي فيبر اك لا خم صافا دخل وهو يعلم انه من فصان عربيه تخبي محمد ci ngënku arab yi la imma jahlan ñi kontal ben ñu réré minu ci bi lay lafali ci tegg fi li aw talbisan ala man la ilma indo bil arabiyya wala ban bi leunt ci lo xamne xamuñu ko ci teggu arab yi pour nak ñukoy ñu diko naxé nit ñi nak nana la xam moy firi jangoro la xam moy firi rag ba bay wazifa ba ba li ci yotu kamal ba sa xel demee ci lafxam sa xol daal di jaxasoo am daal naqa tuuti ci la ngay jàng Cheikh Ahmed Diane nee na shanama tiyan neena la xammi gañi kontar ala ma la ilma indahu bil arabiyyah ngir ñaka xam arab deug deug deug deug li yishawu shafikrahu fi awradi ak bëgg boole sikkar ngay jox jaxal ci sax xol wa ghayru mutayyin fi qiradi binu jelewal an bina afala tafdil wa ta'ajjubu min afala jayz wa mazhabu sibawi ci kafa tafdil ne tegg ci ta'ajjub dagan na ci ngeerum sibawi bari ma tafdil wax nako ci li gëna gadd sax yalla wax nako ci alquran neena zalikum aqsatu indallahi aqsatu indallahi ñaw la xam aqsat xalam ci yalla neena zalikum lolé aqsatu moy aljamaan indallahi fa yalla waw xana yalla ni nga mo wax waxuma lo xam dafa jëlé ko ci muhammad denga neena nak ni salama tidiane mo dem yonam bu yag khala taala zalikum lola ñu wax aqsatu moy aji mandu indallahi fa yalla yalla kumi gëna mandontel li'annahu fuddila ma faddala fi fadlin sama lolo ko ki wax li'annahu fuddila ma faddala fi fadlin sama yalla gëntu la kenn lepp mo sirati ko yon wax al asqami badi aji mandu ak al asqami badi aji deugar ak al asqami aji djup neena fofu nak zalikum akhsatu indallahi wa kafa bil qur'an hujjatan shana ma tiya neena xana boy de konsal al qur'an xana wala day tekkal li annahu yastadilu bihi wala yastadilu alayhi wa zakatu hadha ana liman la i'tiqada indahu wa lahu fil qudrati wa talabahu min al awraqi wa yaqifu indaha wa ma man razaqahu la taslima sama mak jaan neena kep ko xamni yalla wërsegal na la wamatu wal i'tiqada ak passat fi awliya illah ma sama'i in hadhihi salati lati njulta ya qawlatu wal asqam innahu min talibi sallallahu alayhi wasallam sama mak jaan neena kep ko xamni yalla wërsegal na la ak mucc ak nga baga sawé ëlëk dina la wërni lasqam ci talibu sallallahu alayhi wasallam ci la bok la min kalam qurbatina ila sallama hadha falan yabqa إلا من العرق لأن أصل حصاء العرقاء وهذه كفاية لما أنصف وسلام اللهم صل يلغ دول الخيول وسلم تنجدون لول على طلعة الحق إبن كتيف الدقية بالحق جكتر على طلعة الحق إبن كتيف الدقية بالحق جكتر واو طلعة الحق ما يلان قاني أنا طلعة الحق له معنى يعني فيه طلعة الحق تموي صلى الله عليه وسلم ويدات العلية المقدسة بالحق دفنا سكر كريم دفنا أنه سكر كريم فوف فلن يبالك فاتحة فلقاني من أنت رفت بي defa nga ni tim julli